Nowego SUV-a klasy premium. Land Rover Discovery Sport w abonamencie Premium Lease. Teraz z zerową opłatą wstępną i ratą od 1539 zł netto miesięcznie. Zyskaj podwójnie. Podpisz umowę leasingu swojego nowego Land Rovera do końca roku i odlicz do 100% kosztów, zanim przepisy zmienią się na mniej korzystne. Więcej na landrover.pl. Rozbudź wyobraźnię i wejdź do magicznego świata książek. Teraz w Empiku wszystkie książki dla dzieci i młodzieży w ofercie 3 za 2 dla klientów mojego Empiku. Kup 3 i zapłać za 2. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Już dziś kup najpotężniejszy smartfon Huawei Mate 20 Pro z szybkim procesorem najnowszej generacji oraz potrójnym aparatem i ultra szerokokątnym obiektywem za 4299 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 listopada, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Na placu Piłsudskiego w Warszawie wieczorem odsłonięty zostanie pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybierają Słowacy. Zdaniem dziennikarzy najwięcej szans mają niezależni kandydaci. 30-letni Hassan Ali z Somalii to sprawca ataku w Melbourne. Zginęła jedna osoba, jego samego śmiertelnie postrzelili policjanci. Wśród zaproszonych prezydent, prezes PiS, przedstawiciele rządu i rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej. Wieczorem przed dowództwem garnizonu Warszawa na placu Piłsudskiego odsłonięcie pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Postać prezydenta Lecha Kaczyńskiego została ustawiona kilka dni temu na cokole tuż przed budynkiem warszawskiego garnizonu. Odsłonięcie zaplanowano w szczególnym momencie, w przeddzień setnej rocznicy odzyskania niepodległości i w dzień, gdy przypada kolejna miesięcznica smoleńska. Dla ministra kultury Piotra Glińskiego budowa pomnika i jego dzisiejsze odsłonięcie to także pewien symbol. Symbol końca sporów wokół budowy pomnika. Po prawie 9 latach zamykamy pewien etap, bo on był niepotrzebny, to znaczy te kłótnie, to siłowe rozwiązanie tej sprawy przez poprzednią władzę, takie obłudne argumenty, że to konserwator zabytków decyduje o postawieniu pomnika. Uroczystość odsłonięcia pomnika rozpocznie się kilka minut po 19:00. Wcześniej w Bazylice Archikatedralnej na Starówce zostanie odprawiona msza w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, a po niej krakowskim przedmieściem przejdzie Marsz Pamięci. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Pozostajemy w Warszawie. Ponad 40 tysięcy osób wysłucha na żywo koncertu dla Niepodległej. Widowisko muzyczne rozpocznie się o 19:30 na Stadionie Narodowym. Zabrzmi polska muzyka powstała od początku XX wieku. Utwory z lat 60. wykona Maryla Rodowicz, która podkreśla, że to był wspaniały czas dla polskiej muzyki. To był taki czas, kiedy polska młodzież się zachłysnęła właśnie rock'n'rollem. Pierwsze lata, gdzie taka muzyka w ogóle do nas dotarła. Wszyscy chcieli grać na gitarach, wszyscy chcieli grać tylko taką muzykę. I po prostu cała Polska oszalała. To były wtedy wielkie przeboje, dobrze napisane, stąd one przetrwały przez te wszystkie lata. Występy artystów uatrakcyjnią efekty specjalne, przygotowane na to okazję inscenizacje, animacje oraz filmy nawiązujące do polskiej historii i kultury. Wydarzenie zakończy się wspólnym śpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Koncert będzie transmitowany przez Radiową Jedynkę, TVP1 i TVP Polonia, a retransmitowany jeszcze dziś na antenach TVN-u i Polsatu. Pasażerowie kijowskiego metra poznają historię odrodzonego państwa polskiego. Na jednej z głównych stacji przygotowano wystawę Stulecie Odzyskania Niepodległości. Następna stacja Złote Wrota. Wystawa prezentowana jest na stacji metro Złote Wrota. Jak wyjaśnia szef Instytutu Polskiego w Kijowie Bartosz Musiałowicz, na kilkudziesięciu planszach w sposób przystępny prezentowane są sukcesy odrodzonego państwa polskiego, czyli II Rzeczpospolitej. Przedstawiamy sukcesy Centralnego Okręgu Przemysłowego, Gdynię, sukcesy polskiego przemysłu motoryzacyjnego, ale też jest wiele plansz prezentujących polską kulturę, również polską kulturę obecną na dawnych kresach wschodnich II RP. Dzięki lokalizacji historii odrodzonego państwa polskiego może poznać naprawdę wiele osób. W ciągu komunikacyjnym, w którym jest prezentowana, według danych kijowskiego metra z tego ciągu korzysta około 20 tysięcy osób dziennie. Ekspozycja będzie czynna do końca listopada. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio.

Tomasz Dybdahl z tej nowej płyty zatytułowanej All These Things. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo jesienna. Ale cudowna, jak Państwo słyszeli. Na dzisiaj wybrałem utwór Lifeline. Kwadrans po południu. Tradycji musi stać się zadość, więc Outback pojawia się, a ja powiem tylko, że w tej godzinie to tak trochę wszystkiego nam się zdarzy. Rozmowa z Grzegorzem Turnałem jakoś troszkę wytrąciła mnie z równowagi, ale mam nadzieję, że trzy kwadranse jakoś dotrwam. Trochę Radia Kalifornia, trochę Smooth Jazz Cafe, jak to zwykle u nas. Nie wiem, sałatka, nie wiem, zarobiony jestem, chyba nic z tego nie będzie. Polecam w związku z tym adres naszej strony internetowej polskieradio.pl/trójka. Tam wszystkie informacje na temat programu, ale także przede wszystkim głosowanie na listę, to jak co tydzień. No i głosowanie na top, bo to no niby jeszcze prawie 2 miesiące, ale czas szybko płynie, zajmą się Państwo świętami, nie będzie czasu oddać głosów na top wszechczasów. Przypomnę, na naszej stronie jest cały zestaw, wybieramy aż 100 utworów ulubionych, proszę zaznaczyć i wysyłać. A mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. To też tak jak zwykle, czekamy na Erika Marientala. To właśnie Erik Marienthal tradycyjnie i teraz już możemy lecieć dalej. Od kilku dni nie mogę wyjść z podziwu nad tym, jaką piękną płytę nagrała Inger Marie Gundersen. Tu występuje tylko jako Inger Marie. Album nosi tytuł Feels Like Home. Na blogu napisałem, że to najpiękniejsza, najsmutniejsza płyta tej jesieni. Ktoś napisał, że to się wyklucza. Dla mnie nie. To ciągle będę się upierał. Najpiękniejsza, najsmutniejsza płyta tej jesieni. Inger Marie sięga po klasyki, jest też kilka piosenek napisanych na tę płytę specjalnie. Jest nawet utwór z repertuaru Abby, When All Is Said and Done. No ale sięgam po tytułowy Feels Like Home, napisał Randy Newman. No przecież słuchałem tyle razy, może dlatego, że tyle razy słuchałem. Postaram się to jakoś nadrobić, żeby nie skakało. Inger Marie Gundersen wystąpi kiedy indziej. No, a w związku z tym na razie Jamie Callum, nowa piosenka z nowej płyty. Are you gonna swim the sea against the tide? Can you see these arms they're flung open wide? It brings me to my knees, all the symmetry. So where you be the vine that climbs the walls to me? And I said, oh, let it pull you from the depths of the ocean. Oh, until you feel that maybe you're not alone. It's coming down the river, falling like a meteor. You know when it hits you, well, I lovers in the picture. You could be the dreamer. You could be the fighter. But don't ever be a stranger. Well, love is in the picture. See it creeping in red and gold. It's in the shadows where your teeth bare your soul. So will you meet me out there in that field? It's in a garden bursting forth with all of you. And I said, oh, when I look beyond the border, I breathe you. Oh, until you feel that maybe you're not alone. It's coming down a river. I'm falling like a meteor. You know when it hits you. Well, love is in the picture. You could be the dreamer. You could be the fighter. But don't ever be a stranger. Down the river and falling like a meteor. You know when it hits you. Well, love is in the picture. Tak, zareagowali Państwo na Ingelmarii. Pan Adam z Rudy Śląskiej napisał, że kiedy przeczytał na moim blogu, posłuchał sobie w wiadomym miejscu, a potem kupił w wiadomym sklepie na E. Można kupić, znaczy polecam. Jamie Callum tym utworem Love is in the Picture zapowiada swoją nową płytę. A następny utwór to w razie, gdyby nie słuchali Państwo czwartkowej tonacji. What the world? Is love, sweet love, it's the only thing that there's just too little love. What the world needs now is love. Just for some, but for everyone. Oh Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love. Some,

chyba się zakochałam, tak śpiewała Joni Mitchell. Przyznam się państwu, że wielokrotnie próbowałem zdobyć, znaczy wytwórnia próbowała zdobyć prawa autorskie do wydania jakiejkolwiek piosenki Joni Mitchell na Smooth Jazz Cafe. Na razie się nie udało. Ale za to mamy Christophera Crossa, który dedykuje jej piosenkę właśnie z najnowszej Smooth Jazz Cafe. Właśnie Christopher Cross zadedykował piosenkę Roberta dla Joni, Joni Mitchell. No i ten utwór otwiera osiemnastkę Smooth Jazz Cafe, to przy okazji polecam.

to właśnie kolega Peter Sincotti, Sounds of Summer, takie wspomnienie lata na naszej osiemnastce. Zadałem pytanie o język rosyjski, widzę, że prawidłowe odpowiedzi płyną, ale jak ktoś nie podał adresu pocztowego, to jak mam to wysłać? A, dobrze, mailem się wyślę, załącznik. Warren Weeb, niezwykły głos, którego nie ma już z nami od dawna. Taka płyta ukazała się z takimi wynalazkami. Zacznijmy sobie od przesłuchania tego z kolekcji Davida Fostera. Paint my moon in shades of blue. Paint my soul to be with you. I'll sketch your lips in shaded tones. Draw your mouth to my own. I'll draw my arms around your waist. Then all doubt I shall erase. I'll paint the rain that softly lands on your window here. I'll trace a hand to wipe your tears. A look to calm your fears. A silhouette of dark and light while we hold each other oh so tight. I'll paint a sign to warm your heart, swearing that we'll never part. That's the color of my love. I'll paint the truth, show how I feel, try to make you completely real. I'll use a brush so light and fine to draw you close and make you mine. I'll paint a sign to warm your heart, swearing that we'll never ever part. That's the color of my love. Ring, our life will start, vowing that we'll never part. I offer what you cannot buy, a dying love until we. No to właśnie Warren Weep, The Color of My Love, a w tle orkiestra Davida Fostera, to było oczywiście słychać. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia życzymy Państwu. If I should stay, I would only be in your way. So I go, but I know I'll think of you every step of the way. If I knew you, it would be the last time I would have broke my heart in two, trying to save a part of you. And I